بسم الله الرحمن الرحيم هو ما اشتمل على علم المفعولية دا جنس منصوب چه پا زمن دا منصوباتو که ده دا هغا اسم ده چه مشتمل ده قبلی ده اشتمال ده موصوف نف صفت بنده پا علامه ده کون ده شه بنده مفعول ده تعریف ده منصوب که مصنف رحمه الله یا تعریف ده منصوباتو هو زمیر حت هم راجی که دلشی او هو زمیر چه ده دا راجی ده ده چه تا منصوبات تا خطا؟ منصوبات یا زمیر راجی ده منصوب تا یا ای پا اعتراض پا طریقه باندیوی ہوئی اعتراض واردیگی چه دا هو زمیر بخالی نوی یا با هو زمیر راجی که منصوباتو تا یا با هو زمیر راجی که منصوب تا کو هو زمیر راجی که منصوباتو تا نمطابقت نرازی پا ما بین دراجی او دمرجی کی او که هو زمیر راجی که منصوب تا نمنصوب خو مخ که ذکر نده نلازمی گی ازمار قبل ذکر خوش جواب داده چه هو زمیر راجی ده منصوب تا او کتوی چه مخ که خو منصوب ذکر نده ازمار قبل ذکر لازمی گی نو زوی ما چه دا دا قبلی دا دلالت دا جمع نده پا مفرد بنده یو خواه گوری ساقت توجه خرنه دا دا قبلی دا دلالت دا جمع نده پا مفرد بنده نو پا دی سوال واردی چه پا دی صورت که خو تعریب دا فرد لازمی گی پا خو پا دی سا تعریب دا افرادو که تعریب دا فرد که حالان که تعریب ده فرد نکی تعریب ده افرادو نکی بلکه تعریب چه کیگی ده ده ماهیت کیگی او پا ماهیت سرکی خلی کنه بی نجواب داده چه ده ده قبلی ده دلالت ده جمع نده پا جنس بانده قبلی ده دلالت ده جمع نده پا جنس بانده پا دی منصوب بانده منصوبات دلالت کئی تا قبلی دا دلالت دا جمع نا پا جنس بانده او جمع پا جنس بانده دلالت کئی سبقانی ورسی دلی یا هو زمیر راجی دی منصوبات تا او کتوی چی مطابقت نرازی پا ما بین دا راجی و دا مرجی کی نو جواب داده زمیر چه کل دائر شی پا ما بین دا مرجی او دا خبر که نو رعایت دا خبر اولاده رعایت دا خبر اولاده خبر اولاده خبر ما تسکوش خجی بی پا دی مقام که ما اشتمله که ما را غلی ده شی را غلی؟ ما دا ما چه کم ده دا ما عبارت ده ده اسم نه او به اشتمال پا سلور قسم بانده ده سو قسم ده اشتمال یو اشتمال دا کل پا جز بانده دویم اشتمال دا موصوب ده پا صفت بانده دریم اشتمال دا محل پا حال بانده او سلورم اشتمال ده ضرب ده پا مضروب بنده وی؟ نو سوال واردیگی چه متبادر با ده اشتمال نه اشتمال ده کلی پا جز بنده نو کلا چه ته ده معنی واقص تلیشی نو د دې نه اعراب بالحرکت خارجيږي. اعراب الحرکت بته اعراب بالحرکت بترې خارج. نو جواب دا دی چې مراد دې استعمال نه استعمال د موصوب دې په صفت باندې استعمال د موصوب دې په صفت باندې بدا سوال واردېږي. مصنف رحمه الله له پکار دا چې د سی ویلې وي هو مشتمل على علم المفعول دا سویل لا پکار او مناسب زکه چې دا متن ده او بنا د متونو په اختصار باندې جواب دا ده چې دا نسب علامه د ذات د مفعول نه ده نسب بلکې نسب علامه د وسب د مفعول له نو دې وجه نه مصنف على علم المفعولية ویو او بی علامه على علم المفعولية علامه د مفعولیت اغا سلور سیزونه بی فتحه ده کسره ده او الف ده او یا ده لکه شارح ملاجامی دلته ذکر کړی دی. شارح ملاجامی وایي که نه علا علم المفعولية مانا علامه ده په منصوب چاته وایي هو مشتمل على علم المفعولية علامه ده په کون د شی باندې مفعوله حقیقتا یو که حکما وي او هغه څلور څیزونه دي وایي فتحه ده کسره ده او الف ده او یا ده پوښ په دې باندې فمنه المفعول المطلق یو جز د جنس مشتملنا مفعول مطلق ده فمنه المفعول المطلق یو جز د جنس مشتمل على علم المفعوليتنا مفعول مطلق ده یا پمنه بعد د جنس منصوب نه مفعول مطلق ده طالبانو هو ضمیر محدود تراجی کول هم سیدی او هو ضمیر حد تراجی کول هم سیدی تاسو دا هو ضمیر راجی کوي محدود ته چې منصوبات ده نه هم سیدی پمنه بعض د جنس منصوبات ونه او که دا هو ضمیر راجی کوي دی حتی چې مشتمل علی عالم المفعولیت دی دې تم ضمیر راجی کول چی ده سیدی که ضمیر محدود ته راجی کوو هم دو قبحه او دو حسنه دي پکې او که ضمیر حد ته راجی کوو هم دو قبحه پکې دي. که ضمیر راجی شي محدود ته نه دو قبحه پکې دا دي چې یو خو به مرجع ډېره بعیده شي مرجع به او دویم دا ده چې مرجع به صریحي نشي بلکې ضمني بشي او یو حسن پکې دا ده یو حسن پکې چې ضمیر به ما هو المقصود ته راجی شي او دویم حسن دا ده انتشار د ضمایرو برانه شي او که هو ضمیر راجی شي حتی که هو مشتمله ده دو قبحه که دادی دو قبحه چه یو خوبا ضمیر ما هو المقصود تراجی نیش او دویم انتشار ده ضمایر رو برایشی او یو حسن داده چه مرجی با قریبه شی او دویم حسن داده چه مرجی با سریحش برمانه پیش مرجی با قریبه شی لکه دا خبره تاسو ته ما په مرفوعاتو کم کلی وه فمنه الفاعل هلته هم دا خبره شوې وه دا خبره دلته هماغه طریقې باندې ده پوهېږي په دې معنی نو که ضمیر راجع کوئ مشتمله ته هم صحیح ده چې دا قریب ده علم دی که نه دی او که راجع کوئ منصوباتو ته می پدې مقام کې لفظ زمين راغله ده فمن هو کې دل ددامن من ابتدائيه ده او من ابتدائيه په دوه قسمه باندې یو من ابتدائيه اتصاليه ده او یو من ابتدائيه غير اتصاليه ده من ابتدائيه اتصاليه دي ته چې دا غي په مقابله کې اله راغلي وي لکه سرت من البصره الى الكوفه وایي او من ابتدائي غير اتصالي دي ته وایي چې په مقابله کې اعلان راغله او دلته من ابتدائيه غير اتصاليه دي او يا په منه المفعول کې من تبعيزيه دي چې ده وسوال دا وردی چې مفعول مطلق مصنف رحمه الله په نور مفاعل باندې ول مقدم ک ټول پنځه مفاعل دي نو مفعول مطلق په نور مفاعل باندې ول مقدم ک جواب دا دی چې مفعول مطلق دا خالی دی د قید بهینا د قید لهونا د قید ما هونا د قید فیهینا ندا په منزله د مفرد ده او نور مفاعل په منزله د مرکب دي او مفرد مقدم وی په مرکب باندې په معنی او دیم جواب داده چې مفعول مطلق دا اصل ده په نسبت سره نورو مفاعل ده په نور مفاعل په منزله د سی فرع باندې دي او دې اصل ذکر دي چې دې عام دي پر مطلق د دې وجن اصل چې دې عام دي د فعل لازمي او د فعل متعدی ناراضي دوړ نه دی راس نه د دې وجن مصنف رحمه الله مفعول مطلق مقید ورته معنی چې دې مقید نه دی نو پقید به پقید له پقید ما هو په یو باندې مقید نه دی بلکې مطلق له تمام قیوداتونه نو دا سوال په واردی کې دا خو مقید دی فقید د اطلاق باندې ما المفعول المطلق ده کنده د مقید دی فقید د اطلاق باندې نو ته څنګه دی ته مطلق وای جواب دا دی چې دا قید کلا قید دی دا قید دا د سې چې بالکل اډول قید شته نه زکه چې په دې معنی څه فائدہ نه د مرتبه لهذا مفعول مطلق مقدم کو پنور مفاعل باندې بس ده.